A teraz pan, którego doskonale państwo znają, dzisiaj w tej piosence będzie się pojawiał częściej. Krzysztof Zalewski, chwila. To nasza piosenka dnia. Dzisiaj będzie pojawiała się przez cały dzień. Już prawie 10 po czwartej. Doktor Wilczur grał mundialowo, zaglądał do mundialowych krajów, które doszły do ćwierćfinału. No to my sobie od mundialu dzisiaj trochę odpoczniemy, a zresztą do tych kilku ćwierćfinałowych krajów zaglądaliśmy w budziku w tym albo w ubiegłym tygodniu. Ale oczywiście, jeśli Państwo chcą powspominać mundial, podzielić się, jak kibicowali wczoraj. Ja na osiedlu słyszałem kilka okrzyków, jak Chorwacja strzelała bramki. To proszę się dzielić. budzik@polskieradio.pl albo SMS 71335. No wychodzi na to, że biało-czerwoni w finale. Wczoraj grali na czarno oczywiście, ale przecież ich oryginalne stroje to biało-czerwona szachownica. W finale chyba zagrają w tych swoich prawdziwych, oryginalnych strojach. Chociaż takie pocieszenie. Biało-czerwoni w finale. To jeszcze optymistycznie o poranku. Chwytaj dzień. Kaja i Zbigniew Wodecki. Oui, Fadi, t'as envie qu'à ditata, allez-y, when tu sud au débat, l'envie-tu, n'ai allez-y, du sol et du temps à main, wakiri, pytasz mnie. Jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, proszę chwytać dzień, 12 dzień lipca, to zaglądamy do dzisiejszego kalendarium. Kalendarium może jeszcze nie, bo o rocznicach jeszcze nie będzie, ale na razie sprawdzimy, kto obchodzi imieniny i o której wschód słońca. Wschód słońca dzisiaj o 4:28, czyli dokładnie za 13 minut w Warszawie. Zachód słońca o 20:55. To 193 dzień roku. Jest też przysłowie na dziś. Lipiec, ostatek chleba wypiec. I imieniny, znowu długa lista, imieniny dzisiaj obchodzą. Bruno, Paulin, Andrzej, Bonifacy, Brunon, Epifania, Eusebiusz, Felix, Hilarion, Hilariona, Himisław, Imisława, Janina, Jazon, Leon, Leona, Marcjanna, Natan, Piotr, Prokles, Prokul, Świętożyźń, Tatomir, Wera i Weronika. No to tradycyjnie składamy najlepsze życzenia wszystkim solenizantom, a także wszystkim jubilatom. Proszę pamiętać, jeśli ktoś ze znajomych albo z rodziny ma urodziny 12 lipca, to już można składać życzenia. Serwo wiatrak, szyber, kukos, futer, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Blenders, ciągnik.

A teraz z Budapesztu i z Ostrawy mimochodem wracamy jeszcze do Polski. Karolina Kozak, mimochodem. Już za minutę będzie w pół do piątej. To zaglądamy do trójkowego kalendarium. Zaczynamy od zagranicy. 12 lipca 1253 roku Frankfurt nad Odrą otrzymał prawa miejskie. 12 lipca 1920 roku, 6 lat po przepłynięciu przezeń pierwszego statku, formalnie otwarto kanał panamski. W 1948 ustanowiono flagę Korei Południowej. W 1962 w Londynie odbył się pierwszy koncert grupy The Rolling Stones. Mick Jagger przedwczoraj na meczu też się pojawił w Sankt Petersburgu. w 1979, 12 lipca, Kiribati uzyskało niepodległość. W 1998, 12 lipca, w finale rozgrywanych we Francji 16 Mistrzostw Świata w piłce nożnej, reprezentacja gospodarzy pokonała na Stade de France Brazylię 3-0. No i znowu mamy Francję w finale. 3-0 będzie? W niedzielę? A w 2010 roku, 12 lipca, na dno Zatoki Meksykańskiej została opuszczona 75-tonowa kopuła, która powstrzymała trwający od 20 kwietnia wyciek ropy naftowej powstały po eksplozji na platformie wiertniczej. To było w 2010 roku, już 8 lat temu. 12 lipca dzisiaj mamy. Connection breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. My pen, no more love letters I will send. Emotion far reduced the text, and now I'm wondering what's next. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. My service is connected and I'm feeling so rejected, 'cause it wasn't what I had in mind. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya, but if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. I wanna touch you, but I can't. Now my connection's breaking down. It's just a pixelated screen. The modern world reality. It seems to have no rhyme or reason, but I need something to believe in. Don't want this new technology. All I want is you and me. I wanna touch ya, I really, really wanna touch ya. But if I touch ya, it might not be enough to touch ya. Don't want no cyber, no electronic Wi-Fi lover. I wanna touch ya, I wanna touch ya. Za 27 minut będzie piąta. Dużo chmur wciąż nad Polską, na południu mgły, na północy deszcz, ale już nie tak intensywny jak gdzieniegdzie był wieczorem albo w nocy. A w ciągu dnia deszcz możliwy znowu w całej Polsce, najmocniej może popadać na wschodzie i w centrum. Burze w pasie od Bydgoszczy przez Toruń, Łódź, Warszawę, Kielce po Rzeszów i Przemyśl. Wyrównana temperatura prawie w całym kraju, 23-25 stopni najcieplej na południu w Katowicach i Krakowie. Najchłodniej nad samym morzem w Świnoujściu i na Helu 20, w Międzyzdrojach i w Słupsku 19. Tak będzie wyglądała pogoda dzisiaj. I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her head. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good. excitations. She's giving me the excitations. I'm backing up the vibration. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations, dobre wibracje Państwu wysyłamy o świcie. Wschód słońca już za nami, ale na razie go nie widać. Trochę pochmurno nad Warszawą, jeszcze trochę siąpi deszcz. W Ostrawie nas słuchają. Pan Marek napisał z Ostrawy właśnie, sprostowanie małe. Aula Gong w Ostrawie Witkowicach to stary zbiornik na gaz. Nie komin, a zbiornik na gaz. Nie piec, a zbiornik na gaz. No dobrze, bardzo dziękuję, panie Marku. Festiwale jakieś w ten weekend też? Gdzieś się państwo wybierają? Co w ten weekend oprócz męskiego grania? A może wczoraj jakieś koncerty były? Nie tak spektakularne oczywiście jak Stonsi czy jak Gansi, bo o tym mówiliśmy dużo w poniedziałek i we wtorek, ale jeśli państwo skądś wracają, to proszę dać znać. budzik@polskieradio.pl albo 71335. Za 22 minuty piąta. Long distances, texting me, trying my patience. Does it have to be so complicated? Either way, I never stated I could use a little comforting. Love, long distances, texting me, trying my patience. I need both assistance now. Gossip. No i się państwo podzielili trochę. Dzień dobry, więc za Chorwację trzymamy kciuki. Tylko Francja. Ole. Takie SMS-y i maile od państwa. Mniej więcej tyle samo za Chorwacją, co za Francją. A to ciekawe, bo jeśli chodzi o okrzyki u mnie na osiedlu, to bardziej za Chorwacją. Pan Robert też napisał, przypomniałem sobie, że drużynę Chorwacji nazywano kiedyś Brazylijczykami Europy. Może coś w tym jest. Ta ekipa tak zaskakująca ma w sobie to coś z Kanarków. Łączą ich plaże i w Chorwacji, i w Brazylii. Jednak nie dam się wciągnąć, nie kibicuję nikomu, napisał pan Robert. Chorwacja, Francja, a Anglia, Belgia, no właśnie, przyjdą pooglądać finał, jak już zagrają o trzecie miejsce. Serdecznie pozdrawiam, Robert ze Świętochłowic. Pozdrawiamy również panie Robercie. Właśnie, bo ja powiedziałem, że Anglia już jedzie do domu. Nie jedzie jeszcze do domu, przecież jeszcze w sobotę gra mecz o trzecie miejsce z Belgią właśnie. A w niedzielę, no może wpadnie pooglądać finał. Pewnie chcieliby tam pograć, ale się nie udało. Chorwacja, Francja, 2-1 wczoraj było. Sorry boys, wracam. Wracam do siebie. Zabieram cię. Chorwacja, Anglia oczywiście. Chorwacja, Francja. To dopiero będzie. Kusi mnie diabeł. Się boję się. się, boję się. Sorry Boys, wracam. Za 13 minut będzie piąta. No to zaglądamy jeszcze do polskiego kalendarium. 12 dzień lipca dzisiaj mamy, przypominam. W 1346 roku miasto Bytów otrzymało prawa miejskie. W 1894 ukazał się pierwszy numer pisma socjalistycznego Robotnik. W 1946 wszedł w życie mały kodeks karny. W 1996 Polska została przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W 1997 do Wrocławia dotarła Powódź Tysiąclecia. A w 2002, 12 lipca, profesor Henryk Skarżyński jako pierwszy w świecie przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie. To było w 2002 roku. Za 12 minut będzie piąta, to teraz Laocze, nie raj. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. A właśnie, że raj. Raj koncertowy mamy tego lata i w te wakacje, i festiwalowy także. Pytałem, gdzie państwo byli albo dokąd się wybierają. Pan Zbyszek z Bielska, dziś Steve Wilson we Wrocławiu. Właśnie robię śniadanie i w drogę. Wcześniej było Deep Purple, a w niedzielę Narodowy. Dzieje się, a za kilkanaście dni Roger Waters. Oj, dzieje się i niezłe turne sobie pan robi. To trzeba mieć zdrowie od koncertu do koncertu. A pani Ania? U nas w Szczecinie na bulwarach w niedzielę grał zespół Kraków Street Band. Liczy się? Bo byłam. Oczywiście, że się liczy, a dlaczego by nie? Kraków w Szczecinie był. Pozdrawiamy i Kraków, i Szczecin. I jeszcze pan Jędrzej. W piątek o 18 w chatce Włóczy Kija w Jamnej zaczyna się i potrwa do niedzieli zlot zespołu Cisza jak ta. Oprócz niego zagra m.in. Chwila nieuwagi i Antonina Krzysztoń. Będzie to uczta dla fanów poezji śpiewanej. Pierwsi fani są już na miejscu. No tak, no bo to jutro w piątek o 18. Pozdrowienia także do chatki Włóczy Kija ślemy. Oj, tam pięknie musi być w tej chwili. A jak pogoda w górach? Leje? Jak się siedzi w chatce Włóczy Kija, to pewnie to w ogóle nie przeszkadza. Gorzej jak ktoś nad Bałtykiem, prawda? Za 6,5 minuty będzie piąta. Ciepły śmiech. Cichym krokiem przyszedł dziś, wziął za rękę i pokazał mi nowy sens. Przyszłość, której nie da się zamknąć w słowach dwóch lub trzech i wyrzucić tak jak wiesz. sen mi otworzył oczy. Oczy już otwarte? Za 3 minuty minie pierwsza godzina budzenia, no to by wypadało już mieć otwarte oczy, prawda? W drodze na trasie Rzeszów-Siedlce napisał pan Robert. Kto umawia spotkanie na 8 rano? Temperatura 18 stopni, wilgotno i mgliście. A Brexit był wczoraj piękny. Oj, był. No to jeszcze Misia FF i będzie 5. To Misia FF i Mózg. To już pierwsza godzina budzika za nami, ale ten czas leci. Za momencik będzie 5. No właśnie, minęła godzina.